Dags för ett avsnitt av Arbetarbladets ledarpodd. Wennberg Norling. Hallå, hallå. Nu var det ledarpodden igen med Norling Wennberg. Anna Norling här och Jenny Wennberg här. Ja, idag så tänker vi börja med att diskutera någonting som har fått rubriken gubbslem. Kan du berätta vad det är för någon eller vad vi hänvisar till då? Vad handlar det om? Ja, vad vi pratar om där är ju gubbslemsgate som det har kallats i pressen. Upprinnelsen till det hela är en late night show som hölls på Gräv. Gräv är den årliga sammankomsten för grävande journalister. Där landets journalistiska förmågor samlas till ett samkväm. Och då hade man alltså en late night show som man kallade det. Som handlade om gränser och gränslöshet inom journalistiken. Det var det det skulle handla om alltså? Det var det det skulle handla om. Vad var det som hände då? Alltså vi var ju inte där, men vad man kan utröna av det som har sagts och skrivits om det hela verkade ju onekligen som den här debatten rätt snabbt. Den ballade ur kan man väl säga. Kan vi berätta vilka var deltagarna i den här debatten? Vilka namn handlar om? Två av deltagarna var ju då Maria Sveland som nyligen har kommit ut med en bok som heter Hatet. Som handlar om hatet mot feminister eller kvinnohatet överhuvudtaget kan man väl säga. Den har blivit omdebatterad. Våra kultursidor, Christian Ekenberg som skriver där, var väldigt kritisk till boken. På själva kvinnodagen till och med. På själva kvinnodagen till och med. Och den här debatten ägde ju tydligen, den ägde också rum på kvinnodagen. Så Maria Sveland var där och Janne Josefsson var där. Och Janne Josefssons kritik mot Maria Sveland handlade väl om dels att hon ansåg att man skulle våga vägra ta debatten. I fråga om vissa frågor. Urartade på något sätt till att Janne Josefsson gav sig på Maria Sveland. Har jag då förstått det hela rätt? Ja, precis. Och det var ju just därför hans kritik handlade om att Maria Sveland ansåg att man i vissa lägen skulle våga vägra ta debatten. Och just det här, han ansåg också att Maria Sveland inte har fått tillräckligt med kritik kan man väl säga. Ungefär så kan vi sammanfatta det. Jag tänkte jag skulle läsa ett utkast från Maria, eller ett litet utdrag ur Maria Svelands blogg om den här kvällen. Gör så. Nu satt jag här på scenen och tvingades bevittna hur Janne Josefsson skrek till publiken att de skulle räcka upp händerna om de ansåg att det var antidemokratiskt att jag vågade vägra ta debatten. Jag såg ut över publiken, inte en enda räckte upp händerna. Och tänkte att jag var glad att jag inte var ensam i ett rum med Janne. Berit Ås teori om de manliga härskarteknikerna visades med andra ord upp i realtid. Jag blev utsatt för osynliggörande, påförande av skuld och skam, dubbelbestraffning och förlöjligande. Bredvid mig satt en stum samtalsledare som såg lika rädd ut som jag. En generad Robert Aschberg som också såg ut att undra vad han egentligen gjorde där. Vad var det egentligen samtalet skulle handla om? Något med gränser. Och Britt-Marie Mattsson som höll med Janne och Teppas om att man borde se det som ett privilegium att få bli inbjuden till debatter som den vi just nu hade. Så fortsatte det. Janne skrek, Teppas höll med, Robert försökte då och då avstyra genom att börja prata om prutt-tv och VM i Lammemang som han var med om och gjort. Tillåt mig framstå som bortskämd, men i det ögonblicket hade jag lite svårt att känna mig privilegierad över att sitta där på scenen. Det är ju inte en så fager interiör som Maria Sveland målar upp där. Och, det här är ju hennes egen upplevelse av den här debatten eller samtalet som det skulle handla om. Hon kände sig väldigt utsatt. Och det var också individer som satt i publiken som ansåg att det som pågick på scenen var väldigt oacceptabelt. En av dem var ju Sofia Mirjamsdotter som är journalist och hon är även känd som sociala medier-expert. Och det var väl hon som kallade Janne Josefsson för gubbslem. Det var därifrån ordet kom alltså. Precis. Hon tyckte att vad de här männen som satt på scenen utsatte Maria Sveland för var just förminskande. Och, hon skrev... Hon pratade om det här där och sen har hon också skrivit ett debattinlägg om det. Jag tycker det är väldigt bra, alltså kudos till all heder åt Sofia Mirjams dotter som faktiskt sa ifrån. Som inte bara satt där i publiken och liksom iakttog vad som hände utan att agera. Och jag tycker det är viktigt att vi alla agerar när vi ser den här typen av beteende hos människor. Jag tycker också att så här, vad man kan se här är väl lite också... Det finns enorma manliga journalistegon i den här branschen som är väldigt bra på att granska andra men kanske inte har så mycket... De granskar sig inte själva och sitt eget beteende i lika hög grad som de granskar andra. Det tycker jag är väldigt olyckligt. Inte minst eftersom man kan se samma strukturella problem i journalistbranschen som man ser i övriga samhället. Vi är inte jämställda. Om man tittar på hur det ser ut på chefspositioner till exempel. Så att, ser man samma strukturer i mediebranschen som man ser i övriga delar av samhället. Så att den här gubbslemsdebatten som har pågått nu sen... Tror du att den kommer att få någon fortsättning på något sätt? Ja, jag tycker det här var en viktig debatt. Och återigen, jag tror vi är väldigt, väldigt många som är trötta på att bli behandlade som andra klassens medborgare. Och det positiva i det här är att vi går inte och liksom knyter näven i fickan och håller käften. Utan ja, jag tror att vi är på väg mot något väldigt mycket bättre än den feministiska backlash som har varit under snart 10 års tid. Och jag tror också att den feministiska kampen, den kan inte vara tystlåten och det finns någon förväntning på att den ska vara så himla liksom tillrättalagd. Men man vinner inga framsteg. Alltså framsteg i fråga om jämställdhet, det måste ju krävas och kämpas fram. Det går liksom inte att komma med mössan i handen och be om att människor med väldigt mycket makt ska lämna ifrån sig den frivilligt. Så att jag tycker det här är uppfriskande och heder åt Maria Sveland och heder åt Sofia Mirjams dotter som inte höll käften. Jag tycker fler borde följa deras exempel. Och jag tycker också att vi borde ha ett samtal i vår egen bransch. Vi kan inte bara sitta och granska andras brist på jämställdhet. Utan vi måste även granska bristen på jämställdhet som finns i vår egen bransch. Mm. Ja, det håller vi med om. Veckans andra ämne är REVA. REVA som står för rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete. Det här handlar ju då om ett projekt som har funnits sedan 2009 i Malmö men som nu har kommit till Stockholm. Ägare av projektet Migrationsverket och det är den europeiska återvändande fonden som delfinansierar det här. Och det här projektet har ju kommit till därför att det finns en ambition från regeringens sida att fler ska verkställas. Helt enkelt. Att fler människor ska skickas ut ur vårt land som har fått avslag på sin asylansökan. Och skälet till att det har blivit debatt om det här nu är ju därför att polisen... Att det har kommit till Stockholm kan man säga. Ja, precis. För att polisen... Det här har blivit synligt i människors vardag eftersom polisen har gjort kontroller i Stockholms tunnelbanesystem. Och det finns även vittnesmål om att man har ägnat sig åt etnisk profilering. Det vill säga att man har gått fram och bett om identitetshandlingar av människor som är svenska medborgare. Bara baserat på att de ser utländska ut. Det här har väckt stor debatt och stor ilska bland människor. Och det är ju lite hoppingivande. Vad som inte är fullt så hoppingivande är ju Beatrice Ask. Vår justitieminister då. Precis, hennes respons på det här. Vad har du att säga om just Beatrice Ask hantering av det här? Ja, att hon är väldigt formell och gömmer sig bakom paragrafer. Tycker jag. Att hon har svårt att stå för den politik som faktiskt förs i Sverige idag. Och ett problem som man kan säga också för ett annat parti som inte Moderaterna i våran riksdag, det är ju Miljöpartiet då, som har skrivit under om den migrationsuppgörelsen som man har med regeringen. Och då menar då migrationsminister Billström här att Miljöpartiet i och med att man har gått in i den här uppgörelsen då står bakom det här REVA. Och nu när det har blivit så upphåsat det här, alltså med rätta, då menar ju då Miljöpartiet att man inte alls står bakom det här. Så det är ju, man har väl också sagt att man inte ska lägga ner lika mycket tid på det här nu i och med den här uppståndet. Alltså polisen har sagt att man inte ska... Man har ju slutat med de här kontrollerna i tunnelbanan. Precis. Ja, alltså, det är ju väldigt svårt det här. Därför att som polisen skriver på sin hemsida rörande det här REVA-projektet så är det ju här i linje med de ambitioner som finns politiskt. Där fler ska visas ut ur vårt land. Och det tycker inte jag alls Beatrice Ask står upp för. Hon tar inget ansvar i sin roll som politiker trots att det är hennes och hennes regerings ansvar att det ser ut så här. Och det här är ju ett utfall av hur svensk och europeisk migrationspolitik ser ut. Och jag tycker det är så otroligt nonchalant mot människor som har sett det här i sin vardag. Att de har blivit... att polisen har kommit fram, säger de, och bett om identitetshandlingar för att kontrollera om de befinner sig i landet lagligt. Att Beatrice Ask i princip bara avfärdar de här människorna. Är det så här det har gått till, då måste ju det utredas. För att fastställa om polisen har begått någon form av regelbrott eller inte i sitt arbete i Stockholm. Sen kan man ju också se, på Twitter så finns det en hashtag som heter Bästa Beatrice. Apropå det Jonas Hassan Kemiri skrev i DN, där han skrev ett öppet brev till Beatrice Ask där han sa att... Han ville byta skinn, eller byta skinn med henne för att... För att hon är ljushyad helt enkelt och inte verkar förstå hur verkligheten ser ut för någon som inte är lika ljushyad helt enkelt. Ja. Och under den här hashtaggen Bästa Beatrice så skriver folk också om sina upplevelser av att vara annorlunda. Jag tror väldigt många av oss har det. Om jag skulle skriva något under hashtaggen Bästa Beatrice så skulle ju det vara min berättelse om hur jag inte har fått lära mig meänkieli, eller tornedalsfinska. Därför att min föräldrageneration fick utstå väldigt mycket spott och spe. Det var liksom köksspråket, därför att man fick inte tala det i skolan. Och det var liksom den svenska förtryckarstaten som förbjöd barn. De förbjöd en del av deras kulturella arv och tog ifrån dem deras språk. Och därför var det också viktigt. Det viktigaste var att jag skulle lära mig ordentlig svenska. Därför att det sätter så djupa spår när ett samhälle agerar på det här viset. Som man gjorde då mot de som talade tornedalsfinska uppe i Norrbotten. Och hur man gör nu när man jagar människor och rasprofilerar människor i Stockholms tunnelbana. Det kommer att fortsätta, antar jag, denna debatt. Så vi får väl återkomma till det. Ja, men jag hoppas verkligen att de här berättelserna kan verkligen inte få... De kan inte bara lämnas liksom åt sig själva, utan regeringen måste ta ansvar för att de bedriver en politik som kan få det här resultatet. Ja, nästa ämne då. vi pratar ett av våra favoritämnen kan man väl säga nästan, sossarna. Favoritämne och favoritämne vet jag inte, men vi har talat om dem tidigare. Vi, denna gång med utgångspunkten SSUs krav på ungdomsgaranti, 90 dagars garanti för ungdomar, säga, som LO då har ställt sig bakom. Partiet verkar inte ha tagit något beslut i frågan än, i alla fall. Och det här garantin, den skulle väl då innebära att ungdomar upp till 25 år, då, 24 år, till och med 24 år upp till 25, att man inom 90 dagar då ska vara garanterad utbildning, praktik eller arbete och någon form av insats då från första dagen, eller att man, ja, från Arbetsförmedlingens håll, någon form av insats. Säger jag. Vad tycker du om det, Jenny? Så kan jag säga sen vad jag tycker. Jag tycker så här. Jag tycker det är skönt att se LO ute på banan igen. De har haft väldigt många år under Vanja Lundby-Wedin där de var välbeskedliga och jamsade med Socialdemokraterna istället för att utgöra en organisation som trycker på partiet och partiets utveckling. Så jag är väldigt glad över att LO har gått in här och försvarar SSU och ställer sig bakom deras förslag. Därför att sidoorganisationerna till Socialdemokraterna som Ungdomsförbundet och LO och Kvinnoförbundet, de är allra bäst när de bidrar till den idépolitiska debatten kring partiet. Och nu har vi ledare som faktiskt gör det. Så att heder åt LO och SSU som tar den här frågan. Sen tycker jag väl också att själva förslaget, det är ett tydligt åtagande. Jag kan förstå om Socialdemokraterna inte riktigt är redo för den här typen av åtagande. Man har ju satsningar mot ungdomsarbetslösheten som man har presenterat. Men man har ju inte kommit med någon garanti som SSU nu ställer krav på. Det finns ju en gällande ungdomsgaranti som inte alls är lika hård så där mot Arbetsförmedlingen. Då. Nej, men att man också ska ha rätt till, eller att man ska... Det ska möjliggöras att man får praktik eller någon form av insats inom 90 dagar. Vad tycker du då? Jag tänker så här att den som är 25 då, eller 26, eller 36. Ja, fast någonstans måste man ju dra gränsen för vad som är ungdomsarbetslösheten. Och själva gränsen har inte jag så där jättestort problem med, faktiskt. Men du tycker den... Gränsen och att vi måste kämpa för alla arbetslösa, inte bara för ungdomar, för att väldigt många utav dem som är arbetslösa unga är ju också studerande till exempel. Det döljer sig en ganska stor grupp där i. Man brukar säga 25% ungdomsarbetslöshet i Sverige, vilket när man pratar med forskare så där, de brukar, ja, det stämmer kanske inte riktigt, utan det är ju mer en, det beror lite grann på vilken bild man vill lyfta fram helt enkelt. Så är det alltid med statistik, men ungdomsarbetslösheten är ju högre än i andra grupper kan man väl ändå säga. Ja, dock inte så hög som 25%. Nej, inte. Precis. Eftersom studerande grupperna går in där, precis som du säger. Nej, men, ja, men det är väl klart att man kan... Men jag tycker ändå så där att det är värt... Ungdomar är ju traditionellt en av de grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden. Och särskilt idag när vi har ett väldigt svårt läge på arbetsmarknaden, vi har en arbetslöshet som ligger runt 8%, så tycker jag ändå det är viktigt med den här typen av åtaganden gentemot unga, så att vi inte får en förlorad generation. Men här tycker jag också att det är lika viktigt i så fall att reformera inte minst gymnasieskolan. Idag är den väldigt, väldigt hård. Den ställer höga krav på unga människor att veta vad de ska bli redan när de är 15 och väljer till gymnasiet. Och sen under gymnasiet så har du de här kursbetygen, så att du får betyg i varje delkurs. Vilket innebär att istället för att som i andra sammanhang se på en utvecklingslinje, så blir det liksom, det blir väldigt fördömande betygssystem som gör det svårt för många unga senare i livet. Då kan man vara otroligt, det händer så mycket de här åren. Du inte är så studiemotiverad när du börjar gymnasiet, betyder inte att du, eller första terminen i gymnasiet liksom, ska det sänka hela ditt liksom slutbetyg som du gör idag? Jag tycker det är otroligt orättvist. Jag är väldigt glad över att det här systemet inte fanns när jag var i gymnasieålder. För jag tycker det här är inte schysst mot unga men människor. Men vilken gymnasieskola vill du se då? Alltså ifall... Nej, men jag tycker att just eftersom det är så unga människor, så skulle jag hellre säga ett annat betygssystem som mer tar hänsyn till att det kan hända saker som gör att man kanske inte toppresterar under vissa perioder, men att det är att man får en helhet. Ja, okay. Att man får en helhet. Mm. Att okay. Betygen liksom visar på en helhet under de här 3 åren som man går på gymnasiet istället för de här delbetygen som ges idag. Tycker du att Björklund är rätt ute då när han vill ha mindre teori för vissa i gymnasiet? Så, är det, nej, det tycker jag verkligen inte. Att du vill bli snickare när du är 16 betyder inte att du vill vara det när du är 30. Och då ska det vara väldigt lätt. Alltså, man måste ju ta hänsyn till att de som går på gymnasiet är ju långt ifrån färdigutvecklade, även om man själv tyckte att man var det när man var i den åldern. Men det ska vara lätt att välja om. Hela systemet borde ju, särskilt när man pratar nu om man ska jobba till 75 och vi ska höja pensionsåldern, då måste man ju ännu mer i utbildningssystemet göra de här byterna och förändringarna senare i livet så enkla som möjligt. De ska inte vara oöverstigliga hinder som kräver jättemycket egna insatser. Mm. Så att, en bättre gymnasieskola. Ja, det var bra att du sammanfattade det. Att du pratade. En bättre gymnasieskola. Och, längre och längre men, bort. Men absolut. Självklart jättebra med en 90-dagars garanti. Absolut. Men man borde satsa på alla arbetslösa lika mycket. Ja, men nej, jag tycker nog inte att man ska satsa lika mycket på alla. Jag tycker att de grupperna som har det svårast att ta sig in på arbetsmarknaden måste man... specialinriktade reformer. Ifall man då är 25 plus, då är det ju ännu svårare. Alltså, ifall du närmare 30 och aldrig har haft ett jobb. Liksom. Nej, absolut. Så är det naturligtvis. Men samtidigt så någonstans, man behöver, alltså det är klart att man måste dra gränsen någonstans. Så är det ju alltid liksom, med den här typen av gränser, att men då får man ju se till, och det är ju där den generella liksom, satsningen på arbetsmarknadspolitiken kommer in. Om man inte blir del av den här specialinriktade satsningen mot ungdomsarbetslösheten. Så att jag någonstans får man ju förvänta sig att om vi skulle se ett maktskifte, att man faktiskt börjar bedriva en politik som gynnar samtliga på arbetsmarknaden, eller de som står utanför arbetsmarknaden, men också specialinriktade åtgärder mot dem som står allra längst ifrån. Ja, okej, okay, då håller jag väl med där då. Igen då. Det behöver du inte göra. Jag tror vi kanske tycker egentligen rätt lika. Okej. Eller? Ja. Nej, jag vet inte. Kanske inte. Veckans lokala snackis. Mm. Vad var det, Anna? Jo, vi benämner det korridorvård. Detta fruktansvärda ord i svenska språket. Mm. Och varför vi vill ta upp det här, det är för att Arbetarbladet i veckan visade bilder från Arbetsmiljöverket av verkligheten på Gävle sjukhus. Hur såg den verkligheten ut då? Ja, den var väl inte så vacker kanske. Det handlar om sängar som står i korridorer som på andra allmänna utrymmen som inte är sjukhusrum. Ja, de är inte avsedda. Det här är bilder från miljöer som inte är avsedda för vård. Som korridorer till exempel. Mm. Och hur kan det ha blivit så här då? Det undrar man ju. För det är ju inte så att vi har ju inte blivit färre invånare. Alltså, vi kan säga så att det här är ett problem som finns över hela landet. Ja. Och Arbetarbladet kunde också berätta att antalet sjukhussängar, sjukhusplatser under de senaste 20 åren har halverats. Mm. Och vi nu ligger på en mindre hedrande sista plats i EU när det gäller antal sjukhusplatser per invånare. Precis, vi har minst antal platser i hela EU nu. Mm. Vi har 2,7 platser per 1000 invånare. Mm, och då undrar man, hur kan det bli så här? Har man inte sett något? Eller tycker man att det är okej kanske? Eller? Jag tror man bara försöker halva på efter bästa förmåga. Det ser ju ut som det onekligen när man tittar på de här bilderna. Har du inte sett bilderna som lyssnar så gå in för guds skull på arbetarbladet.se och titta på hur det ser ut inom sjukvården. Om det är så att du inte själv arbetar inom vården och redan har sett det här eller har anhöriga eller är en av de här som har drabbats av korridorvård. Mm. Hur det har blivit så här. Välfärd kostar. Mm. Så är det bara. Om man minskar antalet platser inom omsorgen eller inte har tillräckligt många platser inom omsorgen, då riskerar ju folk eftervårdas längre än de egentligen borde på sjukhus. Det här har ju landstinget framfört. Kommunerna då? Precis, att man har kritiserat kommunerna för att det finns för få platser inom äldreomsorgen handlar det ju om då. Det ligger nog viss sanning i det, skulle jag. Och det är väldigt konstigt egentligen, därför att om det är någonting som går att planera så är det ju absolut den här typen av platser inom äldreomsorgen, därför att man vet hur demografin ser ut. Har man människor som redan har hemtjänst till exempel, så bör man rimligtvis ha koll på hur många de är och hur deras behov, framtida behov kan se ut. Så det här är ju liksom, med lite framförhållning så är det här, borde inte det här vara något problem. Fast det finns ju ett mantra kan man ju säga att äldre, vi ser till att våra äldre kan bo hemma så länge de vill. Liksom, att vi låter våra äldre bo hemma. Liksom. Jag skulle säga att det handlar mer om snålvinningsskull ifrån politikerna i de olika kommunerna, skulle jag säga, än vad det handlar om att man är godhjärtad mot de äldre, helt enkelt. Ja, det tror jag absolut. Alltså, det här är politiska ambitioner som har funnits i något decennium nu. Och där man säger precis det här du säger, att man ska kunna bo hemma så länge som man vill. Fast det här är ju faktiskt, det här har ju blivit till, du ska bo hemma så länge det är möjligt. Mm. Det finns människor som nekas plats på boende. Mm. Trots att de har behoven och trots att de vill bo på boende. Mm. Och istället få hemtjänst. Det finns många vittnesmål från gamla, hur otroligt många människor som kommer och går i deras vardag. Mm. För att ge dem den här hemtjänsten. Och människor som har, äldre människor som har väldigt svårt att klara sig själva och ändå bara får sitta och vänta på att hemtjänsten kommer, springer in, gör precis vad det står i deras schema att de ska göra. De klickar på den här dosan eller håller fram den här dosan. Så att det, med medicinerna? Eller, nej, jag tänker på den här... just det, den här stämpelklockan. Ja, precis. Så att det syns i systemet. Ja, precis. Att den äldre har fått besök och att det har blivit gjort. Mm. Det som ska göras. Men det här vittnar ju också, alltså, det här vittnar ju personalen om också, att det är djupt otillfredsställande. Det är otillfredsställande för alla utom för de som sitter och räknar pengar. Så är det väl tyvärr. Ja. Och sen kan man väl säga, om vi går tillbaka till de här bilderna och korridorvården. Så det här är ju ett arbetsmiljöproblem. Förutom att det är ett problem för de som får den här typen av vård, så är det ju även ett arbetsmiljöproblem. Det är ju farligt. Det är farligt när det ser ut så här. Det är också därför Arbetsmiljöverket har gjort inspektioner och gör inspektioner. Mm. Och i Gävle så har man väl tidigare fått kritik för att man har ju fått massor med böter. Och ändå fortsätter man så här. Men det är ju inte bara farligt för personalen. Det är också farligt för dem som vårdas på våra sjukhus. När om man tänker på smittorisk till exempel. Ja, och det här är ju typiska miljöer där det finns risk för att man får alltså utveckla resistenta bakterier, eftersom det här är ju inte miljöer, korridorer är ju inte avsedda för att bedriva vård. Det säger ju sig självt att det finns en rad risker med det. Sen tycker jag också att man kan se, här handlar det ju också om den som vårdas, den här människans rätt till sin integritet. Alla ska inte behöva, du ska inte behöva ligga i en korridor, få behandling och vem som helst kan gå förbi och liksom få höra när man går förbi vad du ligger inlagd för. Och det, alltså, vi har starkt integritetsskydd inom sjukvården, men den här typen av vård äventyrar ju även vår integritet som individer i vården. Mm. På ett sätt som är otroligt ohälsosamt. Ja, grannen kan gå förbi när man ligger där med bäckenet. Kanske inte så kul. Nej, men vad som helst. Alltså, det är inte värdig vård. Nej. Och jag tycker ska vi kalla oss för ett välfärdssamhälle, så måste det faktiskt finnas värdig vård. Och korridorvård är verkligen inte värdig vård. Det är inte värdigt för personalen och det är inte värdigt för dem som vårdas. Nej, inte ett fint ord, tycker vi inte. Eller? Nej, det här går väl upp på listan över de fulaste orden jag vet i svenska språket, skulle jag säga. Vad ska vi göra åt det då? Alltså, har du något bra? Nej, men det handlar väl delvis om framförhållning. I fråga om de här äldre patienterna som blir liggandes på sjukhus för länge, så handlar det om att planera åldringsvården så att det finns pengar platser. Det också. Jo, absolut. Men det handlar också om planering och att faktiskt planera för det här. Mm. Och precis som du säger, det är oerhört mycket billigare att ge någon hemtjänst än att ge någon plats på ett boende. Det här tycker jag ni som lyssnar bör fundera över vad ni tycker om det här. Mm. Det här är bilder som beskriver hur ett samhälle där vi sparar oss, där vi prioriterar skattesänkningar framför välfärd, hur det samhället kommer att se ut och vilka konsekvenserna av de här prioriteringarna är. Och det här kommer att bli ännu mer trängande framöver när vi får, vi har ju en upp- och nervänd demografisk pyramid inom en snar framtid, där de unga arbetande är färre än de äldre, eftersom vi lever längre och vi blir lyckligtvis friskare. Men det innebär också att vi blir mer vårdkrävande. Och då måste man bestämma sig för vad är viktigast. Är det viktigast med skattesänkningar eller är det viktigast med en välfärd? Ja. Och den kostar. Man kan väl säga så här att de här bilderna som vi visade veckan i papperstidningen och på webben, att det är en väldigt tydlig bild av prioriteringar som våra politiker och vi som har röstat dem kan säga att vi har gjort under de senaste åren, eller hur? Det tycker jag absolut man kan säga. Sen handlar det här delvis säkert också om minskade statsbidrag till kommunerna. Och, ja, men alltså, jag menar prioriteringar från våra folkvalda politiker, tänker jag. Ja, alltså, absolut. Just nu pratar vi en alliansregering, men det handlar ju också om ett S-styrt landsting. Och, ja, precis. S-styrda kommuner. Vad är din lösning då? Ja, då säger jag höj skatten, säger jag. Höj skatten, var det för enkelt? Jag håller med dig. Och jag tycker det är fint att både du och jag kan säga det Socialdemokraterna inte förmår sig säga. Höj skatten. Titta på bilderna. Och det är inte svårt att argumentera för höjda skatter om man bara klarar av att förklara vad skatterna köper, vad de används till. Jag tror faktiskt att höjda skatter skulle kunna vara en valvinnarfråga, faktiskt. Skulle jag kunna tro, ifall man lyfter välfärden och att vi inte vill sänka skatter och att vi kanske vill höja. Ta bort jobbskatteavdragen. Därför att man ser också att i Sverige finns det ett stort stöd för att betala skatt. Det är liksom inte så att det här är en impopulär fråga på något vis. Lite fega, tycker jag. Socialdemokraterna, ja, absolut. Jag tycker också att det skulle gå. Höjda skatter går att argumentera för väldigt enkelt om man tydligt belyser nyttan av skatterna. Ja. Och det innebär också att, precis som du säger, jag är helt övertygad om att en socialdemokrati som tar upp samtalet om välfärdens finansiering och den framtida finansieringen av vår välfärd och tydligt målar upp scenarion dels, det räcker att gå, Socialdemokraterna, titta på de här bilderna på arbetarbladet.se från Miljöverket, Arbetsmiljöverket. Det här är allt ni behöver för att kunna argumentera för höjda skatter. Det borde inte vara något problem. Jag tror man kan vinna val. För det är ingen som vill ligga. Ingen vill ligga i den där sängen. Och det skulle dessutom innebära en konflikt mellan den sittande regeringen och oppositionen. Eller och Socialdemokraterna. Ja, vilket skulle vitalisera den politiska debatten. Det skulle få människor att engagera sig. Det skulle få fler människor att gå och rösta. Så att jag förstår inte riktigt vad man är så... Varför man är så feg? Jag tror det sista gången i princip, nu överdriver jag lite, men det senaste tillfället jag hörde Socialdemokraterna argumentera för höjda skatter, det var när man ville höja inför förra valet. Man pratade om att höja fastighetsskatten. Fastighetsskatten är kvar alla, oavsett vad regeringen säger. De har döpt om det till en avgift. Och har gjort det så att det blir dyrare för människor på landsbygd. Men väldigt, väldigt mycket billigare för de som bor i flotta villor i Djursholm. Så att, på Djursholm heter det. Eller? Ja, i whatever. Djursholm. Ja, precis. Ja. En väldigt orättvis omfördelning. Precis. Det borde man också lyfta upp. Ja. Det Socialdemokraterna då sa var att man ville höja fastighetsskatten. Sen gjordes en opinionsundersökning på det här. Socialdemokraternas förslag hade, om det genomfördes, omfattat 1% av alla svenska fastighetsägare. Men när den här, jag tror det var Svenska Dagbladet som publicerade den här opinionsundersökningen rörande vad folk trodde om den här skattehöjningen, fastighetsskattehöjningen, då visade det sig att majoriteten trodde att det skulle omfatta många eller nästan alla fastighetsägare. 1% blev alltså i kommunikationen till många eller nästan alla. Det är helt obegripligt att Socialdemokraterna inte klarar av att kommunicera skattehöjningar på ett sätt som människor förstår och tar till sig. Man borde klara av det. Jag tycker det är djupt, djupt sorgligt att man inte gör det. Så, jag vet inte, ska vi avsluta med det? Höj skatten! Ja, Jesus, ja, nu fortsätter, eller nu slutar vi. Precis. Ja, höj skatten får väl bli slutordet. Och så... Får jag väl tacka för att ni lyssnade den här veckan också. Och så hörs vi igen. Det gör vi absolut. Jag hoppas jag. Hej hej. Hej.